میاں عرب کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب پھر اٹھا یاد مغیلان عرب پھر اٹھا بل بنائے یاد مغیلان عرب دامن دل سوئے بیابان عرب ارے پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان دور والے نظر نہیں آ رہے میرے قریب والے مان نہیں رہے کیا کتنے ذرات گرا دی ان لوگوں نے ایسے نہیں بنو آپ وہ تھال کے اوپر کر کے نوالے توڑو کیوں وہ عادت نہیں ہے میں تھوڑا چوٹ کر رہا ہوں دیکھو یہ بھی نہیں کر رہا اتنے گرا اس کے اوپر مغیلان عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب ہزاران عرب باغ باغ سے دوست کو جاتے ہیں ہزاران عرب باغ سے دوست کو جاتے ہیں ہزاران عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب صحرائے عرب ہائے بیابان عرب پھر اٹھا ولولائے یاد دل ہے جو آنکھوں سے وہ حیران عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے وہ حیران عرب آنکھ وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب، ہائے کس بات لگی پھانس علم کی دل میں، ہائے کس بات لگی پھانس علم کی دل میں، بہت دور رہے خار بویدا عرب کے، بہت دور رہے خار بویدا عرب، صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب، اندریبی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں گل بل بل کو لڑا ہے گلستان عرب، چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، کیوں یہ دل دیکھتے جو پاتے بیابان عرب، کیوں یہ دل دیکھتے پاتے جو بیابان عرب، کیوں یہ دل دیکھتے پاتے جو بیابان عرب، کیوں یہ دل دیکھتے پاتے جو بیابان عرب، پھر اٹھا ولولائے دے جو جنوں پر ہے بہار چمچم نارائے دوست، جو جنوں پر ہے بہار چمچم نارائے دو، خلد کا نام نہ دے بلبل شیدا دو خلد گانا بن رے بلبل شیدا دو جو بنو پر تھک بیٹھے تو درے دل پہ دم رمنا تو تھک بیٹھے تو درے دل جانا نہیں زیبا دوست کون سے گھر کو جانا نہیں زیبا چبا کے کھائیں چھوٹا نوالا چبا کر کم کھائیں ان شاء اللہ سے خود کردانا علاج نیست اللہ کا مل لے کیسے لے گا پوچھا کسی کو لے جانا چاہیے کہ نہیں میری تھوڑی گزرے جس راہ سے سیدے بالا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سیدے بالا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر سارا ہو رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا گو صدر نقش کے پاہو وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم أطعم من أطعمني وسقي من سقاني اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه الحمد لله الذي هو أشبعنا وأرضانا وأنعم علينا وأفضل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة

فضل کی رحم کی التجا ہے مولا فضل کی رحم کی التجا ہے مولا فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یاد رب برسنا ہے میرے ہر درد کی سوا ہے مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے قلب سختی سے پڑھا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے قلب ساتھی محد سے پڑھا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے التجا ہے غم مصطفیٰ ہے مولا التجا ہے غم مصطفیٰ ہے یا خدا جسے میری دعا ہے بابا یہ غم مصطفیٰ سنتے ہیں ہم کہ غم مصطفیٰ غم مصطفیٰ غم مصطفیٰ مل جائے مگر یہ غم مصطفیٰ ایک جیسے کہ کئی لوگوں کے لیے ایک نیا لفظ ہوتا ہے کئی غم سنتے ہیں مگر غم مصطفیٰ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے الحمدللہ یہ سننے کو ملا ہے یہ ہے کیا اور وہ جو آپ کے یہاں سے جو ایک پیغام ملتا ہے کہ جسے غم مصطفیٰ مل گیا اس کے سارے غم مٹ گئے تو اس کے پیچھے کیا نظریہ لوجک کیا ہے بابا عشق مصطفیٰ غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بہت زیادہ کیونکہ عشق کی جب شدت ہوتی ہے تو وہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے کہ بعض لوگ محبت میں ایک دم جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بہت دنوں کے بعد دیکھا ہوتا ہے تو رو پڑتے ہیں حضرت سیدنا امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف جن کا مشہور ہے یہ بڑے عاشق تھے انہوں نے عاشق اور کسی اور سائل کا ایک باب میں نقشہ کھینچا اشعار میں وہ عاشق سے پوچھتا ہے سائل کہ کیا وجہ ہے کہ تو گھلتا جا رہا ہے کیا بات ہے کہ تیری آنکھوں سے خون ملا ہوا آنسو رما ہے خون تو باضابطہ وہ لال لال خون نہیں نکلتا یعنی شدت غم سے رونا خون رونا سے مراد تو کیا وجہ ہے کہ تو پیلا پڑ گیا ہے بہت رنجیدہ ہے تو وہ چھپاتا ہے اپنے عشق کو آخر کار وہ جب سائل مجبور کرتا ہے تو کہتا ہے نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترز اللذات بالالم جی ہاں مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے جس سے مجھ پر رقت طاری ہوئی ہے اور محبت لذتوں کو غم سے بدل دیتی ہے. والحب يعترض اللذات بالالم, الم من غم, کہ محبت یا عشق, عشق محبت ایک ہی چیز ہے, عشق و محبت یعنی محبت جو ہے وہ لذت کو, بلکہ لذات لذتوں کو غم سے بدل دیتی ہے. اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر محبت شدت اختیار کر جائے تو وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس لیے سرکار کی محبت میں, سرکار کے غم میں جو لذت ہے وہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں. میرے آقا حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی. جس کو اس غم کا مزہ ہو کہ اس غم میں کیا مزہ ہے, حالانکہ غم میں مزہ نہیں ہوتا بھی, لیکن یہ ایسا غم ہے کہ اس میں مزہ ہے. ایک ایسی لذت ہے جو الفاظ کی قید سے آزاد ہے, اس کو آدمی الفاظ میں کیا بیان کرے گا. اس پر اشعار جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ نثر کے بجائے اس مضمون کو اشعار میں زیادہ وہ فصاحت سے بیان کیا جاتا ہے. اشعار میں ہوتی ہی فصاحت ہے, اگر شاعر کوئی واقعی شاعر ہے, متشاعر نہ ہو. نقلی شاعر کو متشاعر بولتے ہیں, جو شعر فن شعری نہ جانتا ہو. تو جو منجھا ہوا شاعر ہو نا, تو وہ ہوتا ہی فصیح اللسان ہے. جیسے اعلیٰ حضرت تحریر بھی ماشاء اللہ فصاحت سے مالا مال ہوتی ہے. غم مصطفیٰ پہ ایک اور شعر ہے, غم مصطفیٰ دے, غم مصطفیٰ دے, غم مصطفیٰ دے, غم مصطفیٰ دے, ہو درد مدینہ عطا یا الہی, ہو درد مدینہ عطا یا الہی. اب یہ جو غم مصطفیٰ اور یہ جو درد مدینہ کیا جو ذکر ہے پاپا, اس سے کیا ہم کسی صحابی کی سیرت سے کوئی ایسی مثال لے سکتے ہیں کہ یہ جو سیرت کا جو ان کا پہلو تھا, یہ غم مصطفیٰ یا غم مدینہ کی اس میں مطلب کوئی وہ صورت نظر آتی ہے؟ سارے صحابہ جو تھے وہ عاشق رسول تھے, اور بعضوں یہ کہ بعض پر بعض کی تو غلبے کی فضیلت ہوتی ہے, غلبہ کسی میں کم کسی میں زیادہ. تو بعض جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا تو بعضوں سے تو مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا, کہ مدینہ منورہ میں محفلیں یاد آتی سرکار کی, یہاں چلے تھے, یہاں دست مبارک لگایا تھا, یہاں بیٹھے تھے, یہاں گفتگو فرمائی تھی, ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے مدینہ منورہ سے ہجرت کر لی, دوسرے شہروں میں یا ملکوں میں تشریف لے گئے, جن میں مشہور ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حلب چلے گئے جو ملک شام کا ایک شہر ہے, حلب یا حلب, وہاں سکونت اختیار کر لی, برداشت نہیں ہوتا تھا سرکار کا ہجر و فراق. تو یہ ان کا ان پر غلبہ تھا, بلکہ جانوروں پر بھی عشق کا غلبہ تھا غم مصطفیٰ کا. جیسا کہ وہ ایک بارگاہ رسالت میں خوتا حاضر رہتا تھا, دراز گوشت, جس کو ہم ہمارا تو خیر وہ گدا ہی ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو دراز گوشت بولیں گے, دراز گوشت یا حمار عربی میں بولتے ہیں. تو اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ جانور ہم جیسے انسانوں سے بہت آگے نکلا ہوا تھا, بہت خوش نصیب تھا. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو یہ بھی غم مصطفیٰ سے بے قرار ہوا, عشق مصطفیٰ میں بیتاب ہو کر یہ دوڑا اور اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی. فوت ہو گیا بے قابو, مطلب بے تابی میں. ویسے کوئی یعنی کہ جان بوجھ کر خودکشی کرے تو گناہگار ہوگا, لیکن وہ جانور تھا, اس پر ویسے بھی کوئی قلم تو ہے نہیں, شریعت کے قوانین ہمارے لیے اس کے لیے تو نہیں تھے. اور اس نے بے تابی تو اتنا, اس کو بھی اللہ نے عقل دی تھی نا اس جانور کو, یہ جانور بہت عقل مند تھا. اس کے بارے میں تو حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ یہ مال غنیمت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کسی غزوے کے موقع پر جب مال غنیمت ہاتھ آیا, دشمن ہار گیا, تو اسی دراز گوش نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ, میں ایک غیر مسلم کے پاس تھا اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میرے جتنے بھی باپ دادے ہیں نا وہ سب کسی نہ کسی نبی کی سواری پر سواری میں کام آئے. میرا آقا تو سب کی بولیاں جانتے تھے نا, تو میں ایک غیر مسلم کے قبضے میں تھا, یہودی کے, تو وہ مجھ پہ سواری کرنے کی کوشش کرتا تھا تو میں اس کو دو لتیاں مارتا تھا, پیچھے کی دو لاتیں دو لتیاں جھاڑتا تھا اس پر. آقا یقین مانے میں نے کبھی بھی اس کو اپنی پیٹھ پر نہیں سوار ہونے دیا, بس میری یہ تڑپ تھی کہ کاش آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیں. سرکار نے اس کو قبول فرما لیا اور اس کو اپنے سوار ہونے سے مشرف فرمایا. یہ ایسا سمجھدار دراز گوش تھا کہ جب کسی صحابی کو بلانا مقصود ہوتا تو وہ حکم پا کر ان کے گھر جاتا اس صحابی کے, اور دروازے پر اپنا سر رگڑتا, تو اس صحابی سمجھ جاتے کہ آقا کا بلاوا آیا ہے, حاضر ہو جاتے. اب بولو دراز گوش, ہم لوگ تو یار خالی مطلب کہ دھکا ہی کھایا جیسے خواب, مطلب کچھ عشق ہمارے میں کیا ہے جو وہ جانور میں تھا. اس نے جان دے دی, ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے, ہم امامہ نہیں پہن سکتے, ہم سنتوں پر لباس نہیں پہن سکتے, ہم مدنی قافلے میں سفر کے لیے تین نہیں بھی نہیں دے سکتے, وہ جانور نے جان دے دی. پھر ایک اونٹنی آپ کی تھی, مشہور اونٹنی قصوا, دو نقطے والا قاف اور سواد ہے نا قصوا, قصوا بھی بہت دیوانی تھی آقا کی. تو اس نے جب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب پردہ فرما گئے, اب یہ مجھ پر سواری نہیں فرمائیں گے, اس نے چرنا ہی چھوڑ دیا, دانا ہی کھانا چھوڑ دیا, دانا پانی سب چھوڑ دیا, یہاں تک کہ عشق رسول میں بھوکی پیاسی اس نے بھی جان دے دی. ہم تو ڈٹ کے کھاتے ہیں, انہیں اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ صحیح بات ہے کہ بازوں کا پیٹ بھر جاتا, دل نہیں بھرتا, جی چاہتا ہے کہ ابھی گنجائش ہوتی اور بھی کھاتا, مل جاتا تو اور کھاتا, چبا ہے بغیر بڑے بڑے نوالے اڑم اڑم ہم لوگ اتارتے, کیا ہم بھی عاشق رسول ہیں؟ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ خوب ٹھونس ٹھونس کے ہم کھانے پینے, دیکھنے والے کو لگے کہ یار اس کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے, کھاؤ پیو جان بناؤ. واقعی اگر کسی کو در سے عشق لینا ہو تو ان دونوں مبارک جانوروں سے لے, کیسے ہوا کاش اس مبارک دراز گوش کا پاؤں کا خور میں ہوتا الیاس قادری نہ ہوتا, سرکار مجھ پر سواری کرتے اور میں اس خور کے ذریعے آقا کے قدم لگنے کی جگہوں کو چنتا رہتا, کاش. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل لکھے تھے, عشق تے سوز دے چشم نہیں دے مجھ کو میٹھے مدینے کا غم دے, عشق تے جشن میں دے مجھ کو میٹھے مدینے کا غم دے, واسطہ گنبد دے سبز کا ہے مولا واسطہ گنبدِ سبز کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. پاپا وہ تنا جسے آ کر ٹیک لگاتے تھے اس کے متعلق کچھ مت نہیں بھولتے ہو. ستون حنانہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخت کے ایک بے جان تنے سے جو کھجور کے جھاڑ کا وہ تھڑ تھا اس سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. پھر وہ آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا تو جب آپ لکڑی کے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جلوہ فرما ہوئے تو کہیں سے بلک بلک کر رونے کی آواز آنے لگی. جب دیکھا تو تنا انسانوں کی طرح رو رہا تھا, درخت کا تنا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر اپنا دست شفقت رکھا تو آواز آنی بند ہو گئی. میرے آقا تو سب کی بولیاں جانتے تھے تو اس تنے نے اس تنے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلام فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں یہ ترکیب کر دوں کہ تجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے. اے نہیں تو اگر تو چاہے, ہاں تو چاہے تو تجھ میں پتے اور پھل لگ جائیں اور لوگ تجھ سے مطلب کھجوریں حاصل کریں, یا تو چاہے تو تجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے. غالباً یہ بھی ہے روایت میں. تو اس نے جنت کا درخت بننا قبول کیا. پھر اس خوش نصیب تنے کو سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ممبر اطہر کے نیچے دفن کر دیا گیا. یہ عشق کا صلہ ہے نا, اس کو عشق رسول کا صلہ ملا کہ وہ قدموں تلے آ گیا, قدموں کے نیچے, قدموں میں جگہ مل گئی. یعنی ایک تو قدموں میں جگہ اس کو محاورہ ہے اور اس کو واقعی قدموں میں جگہ مل گئی سرکار کے. یہ بس کاش شریا خچیا گھوڑا پر کاش Yeah, yeah, yeah.